मतलब जो है उसी स्मृति में जाए। यही सेवा है जो भाषीदार बनी मानते ईश्वर नारायण मानचर का मतलब तो पहले कहा बुजुर्ग बुजुर्गों का ऐसा नहीं समझने का कि जो दो दो भुजा या चार भुजा वाला मैं तुम्हारे रथ पर खड़ा हूँ यही मैंने देखी नहीं जिनको तो मित्र मान गए हो यही मैं नहीं तो फिर कौन आया भाई ईश्वर संपूर्ण जगत को उत्पत्ति करने वाला और पालन करने वाला संहार कर नारायण जी अपने शिव भक्त देवी भक्त आदि को नहीं नहीं आप इसको देख के सहज हे ईश्वर ईश्वर कौन है सबके पालन करने वाला संहार करने वाला ईश्वर कौन है नारायण नारायण आप वो नारायण की प्रोक्ता आप वही नर ये जो है नारायण इसीलिए कहा कि जो है वह ये जो है जितने भी जो है ये किए है ना जितने चिराभास है इन्हीं का नाम है नारायण। इन सबकी अवस्थिति किसमें है मूल स्वरूप में इसलिए उसका नाम है नारायण। पौराणिक दृष्टि से इसका क्या अर्थ है पौराणिक दृष्टि से अर्थ है कि आपका नाम जल का नाम है नारायण। और जब हम विष्णु भगवान का ध्यान पौराणिक व्यक्ति से करते हैं तो क्या होता है जल में शेष शेष है शेष के ऊपर बोलते तो आपो नारा इसी के ऊपर क्यों नारा क्यों कहा जल को बाकी नर से उत्पन्न नहीं थे ना उस ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण उसको नारा कहा। अब वही है अयन जिसका अब वही नारायण होकर वो नारायण जो है उसी जल को अयन बनाया अपना घर रहने का स्थान बनाया इसलिए इसका नाम हो गया नारायण। आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि नर से होने के कारण जितने चिदा भाग हैं ये है नारायण ये जीव रूप से गति प्रतीत होने वाले प्रत्येक शरीर में जो चिदाभास है इसका नाम है नारायण। और इनका अयन कौन है स्वरूप कोई हो गया नारायण। इसलिए कहा कि यहाँ पर कह दिया कि सर्वभूत हृदय श्रेता ऐसी यो माम यो यति कर्मी व अव्य विचारे न कदाचित योगे जल भक्ति योगे न भक्ति योग क्या है भजनम भक्ति तेन योग तेन विवेक तेन विवेक ज्ञानात्मक भक्ति योगे न सेवते स गुणान संकेत यथोक्तम ब्रह्म भूजाय भवनम भूय ब्रह्म भूजाय ब्रह्म भवनाय मनमोक्षाय ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति के लिए मोक्ष के लिए कल्प से समर्थ हो जाता है तो समर्थ हो जाता है। तो थोड़ी सी काम करते हैं मत शब्द से संसारी विषय तुम व्यवस्थित हो गया तत्व नारायण शब्द नाम मूर्ति भेदो व्यवस्था उसी में नारायण शब्द जब कह दिया ना तो नारायण शब्द कह दिया तो मूर्ति भेद भी नहीं करेगा यानी भिन्न भिन्न कर नारायण जो है वो सभी मूर्तियों का एक ही हो गया तो मूर्ति भेद हो गया बढ़ते अब तथ्य तटस्थ व्यवस्था तटस्थ नारायण को यहाँ पर नहीं ले यहाँ पर तटस्थ नारायण को कोई वैकुंठ में बैठा हुआ ऐसा नहीं तो कहा सर्व भूताते मुख्या मुख्य अधिकारी भेदे ने भी कर भाई इतना अर्थ कैसे आपने कर दिया भाई अधिकारी भेद मूर्ति भाई एक ही नारायण जो है वह कच्चमत भेद क्या नहीं तमाम रूपता जो बारह अवतार है ना कितने अवतार है दस अवतार वो दस एक ही कितने अवतार दिया नारायण ये मूर्ति भेद का व्यक्ति या नारायण का दिया नारायण का लिया तो कृष्णा लग नहीं रहा है, कृष्ण के एक अवतार हुआ, किसका अवतार हुआ? नारायण नारायण का अवतार। तो मूर्ति भेद जो दस मूर्ति भेद जो अवतार आते थे उसको हटा दिया, अब फिर उसको क्या कर दिया, अब तटस्थ तो वो जो है वह बैठा हुआ नारायण नहीं, तटस्थ तो है ही ना। जैसे मान लीजिए कि बैकुंठ में बैठ करके जो है वह सारा संकल्प के कर रहा हो तो सबका जगत का जो है वह जगत में नहीं हुआ, लेकिन लोगों का तो तटस्थ मानते हैं ना। ये आपके ईसाई मत में पांचवें आसमान में रहता है और इनमें सातवें आसमान में रहता है, इस आसमान में नहीं आता था। ऐसा अपने यहाँ का नारायण तटस्थ नहीं, वहां रहकर के वो दूध भेजता है अपने नहीं आता, जिसका भी ईश्वर है वो वहां रहकर के दूध भेजता है, स्वयं नहीं आता, कभी तटस्थ नहीं है। अब तटस्थ हो गए अलग रह करके काम करते हैं, यहां तो क्या हो गया अपना नारायण सर्वभूता से स्थित है, सबके हृदय में बैठ करके काम, सभी के हृदय में बैठ, पता इतना अर्थ आपने कैसे कर दिया का अधिकारी दे दिया। ताकत जो है मुक्ति लेना तो ताकत है ही, ताकत से जो छिल मुक्ति को व्यवस्थित कर दिया। हाँ तटस्थ व्यवस्थित कर, जो अलग रह करके जो काम करता वही तो तटस्थ होगा ना। अपने यहाँ पे ये सब तटस्थ छोड़ो, अपने यहाँ पे ये सब तटस्थ नहीं है, वो सब की सबके अंदर कर लेगी वो तटस्थ होकर के, जैसे कुमार तटस्थ है अलग होकर ऐसा थोड़ी इस कुमार तटस्थ है अलग रह करके तो यहाँ तो जो क्या कर दिया तो सर्वभूता से स्थित है, तो ये सर्वभूता से स्थित है, इसलिए प्रकार तादृश्यम व्यवस्थित है। ये जो मूर्ति भेद व्यावर्तिक में एक एक मूर्ति रूप में नहीं है। हाँ जैसे भाई कृष्ण रूप करके वो मान कह रहे हैं ना, कृष्ण रूप करके ही तो कह रहे हैं माम से, तब ये मूर्ति भेद का व्यावर्तन कर लिया नारायण शब्द कह दिया मूल स्वरूप। हाँ तो नारायण ही सभी मूर्तियों में कृष्ण है, राम है, कच्छ है, मत्स्य है, सभी दशा अवतारों में कौन है? नारायण। शिव देवी सुनी लगा, शिव जी है और देवी है वो सुनी लगा सकते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर तो कृष्ण कह रहे हैं इसलिए नारायण शब्द का प्रयोग किया। कृष्ण नारायण कर रहे हो माम बोल तो अभी कृष्ण जी को नहीं बोले भाई, जो प्रसंग है यहाँ पर शंकर क्या कर, यहाँ पर कृष्ण सड़क पर खड़े हैं या बैठे अर्जुन को उपदेश कर और कह रहे माम तो क्या अर्थ होगा? जैसे आप कहें कि मुझको, तो पहला अर्थ क्या निकलता है? उसको तो ये जो ढांचा जो दिखाई दे रहा था जो बसदेव का उसको हुआ जो आपका रोचन वही तो हुआ ना माम का अर्थ, माम किसके लिए तो सब तो कह रहे हैं कि वो अर्थ नहीं, माम नारायण। तो नारायण शब्द से क्या कह दिया कि औद्धरित रूप को लेकर के मैं नहीं कहा, अब देखो शमशेष ब्रह्म होता नारायण यहाँ पर सीधे शमशेष और वो सविशेष ब्रह्म आप कहो कि सविशेष ब्रह्म है तो फिर तटस्थ रहेगा वो, कहीं बैठा है वैकुंठ आदि लोक में, कहा वैकुंठ आदि लोक में नहीं बैठा, सर्वभूता वो हमारा नारायण जो है, हम जो मान करके करा तो मैं ही सभी भूतों में जो है सभी भूतों के हृदय में एकत्र होकर मैं ही अर्थ पता है, इतना अर्थ कैसे कर दिया माम का, इतना अर्थ कैसे होगा? कहा अधिकारी देखे मान ली किसी में ले लीजिए राम का कोई दशरथ पुत्र राम वही निश्चय करके रखता है, कोई साकेत वासी राम करके निश्चय करके रखता है, हर कोई जो है वह रमनते योगिनो यश में उस तत्व को राम करके निश्चय करते रखा है। तो जैसा कि वह अधिकारी है उसी के अनुसार उसका निश्चय होगा और उसी के अनुसार उसकी उपासना होगी। उसी राम उपासक सभी एक नहीं होंगे, नारायण उपासक सभी एक नहीं होंगे, कृष्ण उपासक सभी एक नहीं हो सकते, शिव उपासक सभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि शिव तत्व उसके अंदर जिस रूप में बैठा है वही तो ज्ञाने तो बनेगा उपासना। उपासना हमेशा ज्ञान के अनुसार ही होगी। उसका आपके अंदर निर्धारण क्या है ये प्रश्न आएगा, उसी निर्धारण के अनुसार के अंदर किसी को कर दिया कि मुख्य अधिकार भेदेन विकल्प जो जो विकल्प किया यहाँ पर वो मुख्य मुख्य अधिकारी अमुख्य अधिकारी भक्ति योग यादृशिकेतुम अभ्युचारे भक्ति योग जो है ना वो यादृशिक कोई मान ले भाई मैं एक घंटा भजन करता हूँ, कोई कहा दस मिनट में भजन करता हूँ, कोई कहा पांच मिनट में भजन करता हूँ, दो घंटा भजन करता हूँ, कहा ऐसा भक्ति योग नहीं है। अभ्युचारी भक्ति योग भक्ति योग कैसा होना चाहिए निरंतर, तो उसको हटा दिया कि जो है वह भक्ति योग के याद तत्व और विचार सब याद रखते हैं। तो कहिए कदाचित योग जो विचार जो कभी भी जो विचार को प्राप्त है जन्म परम प्रेम स एव युद्ध के अनेक योग भजन क्या है परम प्रेम ये है जो है स ये वही जो है प्रेमन शब्द है तो वही जो है युज्यते अनेन योग सेवते पराक्षितता विना सदा अनुसंधाति बहिर्भूत चित्त न हो सतत अनुसंधान बना रहे देवता का यही है जो है वह निरंतर सेवन अत्यविचारी भक्तियो स भगवत अनुग्रह से सम्यक भी संपन्न ऐसा जो अधिकारी है वह कर्मी हो या यति अनुकृत भगवत अनुकृत तक भगवत अनुग्रह कृत सम्यक भी आपने क्या अनुकृत भगवान के भगवान का भजन कर रहा है ना तो योग क्षेम कौन बात करेगा भगवान करेगा ना तो अनुग्रह के भगवत अनुग्रह के तो उसको क्या प्राप्त होगा कैसा मेरा अनुकम पार्थम अहम अज्ञान जम तम नाटिया भावस्तो ज्ञान जीते नही अनुकृत के अनुग्रह अनुग्रह रखना अनुग्रह की तो संबंधी भगवत अनुग्रह कृत सम्यक संपन्न भगवत अनुग्रह कृत जो सम्यक बुद्धि उससे संपन्न हो गया विद्वान हो गया जीवन निवेश शरीर रहते रहते ऐसा नहीं कि शरीर छूटने के बाद मरने के बाद कहीं जाएगा शरीर रहते रहते जो अनन्य चित्त वाला है तो भगवान तो उस पर अनुग्रह कर देता है तो उसको सम्यक बुद्धि प्राप्त हो जाती है कैसा व्यवहार हो पूरा हर है आम अज्ञान जम समान नाथ यानी आत्म पक्षभाव सर्व भूत भूत चित्त तो है ही है वहीं पर जो है प्रकट कर तो विद्वान जीवन में भी चेष्टा रहा इस प्रकार वह जीवन मुक्त हो जाता है। अब और इसका एक श्लोक है बाद से समाप्त होगा नहीं इसलिए आज हमने सोचा था सरकारी ओम पूर्ण पूर्ण ये जो कह दिया था ना कि ब्रह्म भूयाय तो विद्वान ब्रह्म रूप हो गए ब्रह्म भी ब्रह्मयुग हो विद्वान हो गया ब्रह्म तो ब्रह्म रूप हो गया तो कैसे ब्रह्म रूप हो होती ही कर ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हो शाश्वत धर्म से सुख से इस श्लोक का भिन्न भिन्न प्रकार से लोग अर्थ करते हैं। यहाँ पर जो सप्त भूमिका की बात आई थी उसमें विषय प्रदर्शन द्वारा विचारणा भूमिका पहले में मानते विषय प्रदर्शन द्वारा विचार कैसे शुरू तो एक अर्थ ऐसा करते हैं ब्रह्म शब्द जैसे वेद का भी वाचक ब्रह्म शब्द है सगुण ब्रह्म का वाचक ही ब्रह्म शब्द है और निर्गुण निराकार का भी तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी होता है ब्रह्म शब्द का अर्थ सविशेष ब्रह्म भी होता है ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्विशेष अब भगवान जो है यहाँ पर कहते अहम जैसे अहम शब्द की अर्थता विचार करिए तो अहम शब्द का कितना अहम शब्द की अर्थता आप विचार करिए अपने अनुभव के शास्त्रज्ञ है आप तो अहम शब्द जो है वह देखिए शरीर से लेकर के ऊपर उठता जाता है और ऊपर उठते उठते कहाँ परिवर्तन हो जाता है ब्रह्म भले पूर्ण हंसा में ईश्वर रूपता में परिवर्तन होता है और फिर माया को छोड़ करके निर्विशेष में परिवर्तन हो जाता है तो अहम शब्द का ये परिवर्तन जो है वो तो कहाँ तक है निर्विशेष तो ईश्वर रूपता में भी अहम जो है तो अब कृष्ण कह रहे हैं अहम पर यहाँ पर झगड़ा ये है कि कृष्ण जो अहम कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मण प्रतिष्ठा ये मैंने ही यस्मात् अहम ब्रह्मण प्रतिष्ठा तो यहाँ ब्रह्म शब्द भी जो है वह के विषय में भी तीन अर्थ हमारे सामने आ रहे हैं और अहम का भी अर्थ जो है इस दृष्टि से हम करते हैं क्या विभिन्न कृष्ण मूर्ति जो वहां बैठी हुई है उसी के लिए हम शब्द का प्रयोग हो रहा है क्या अपनी ईश्वर रूपता को नारायण रूपता को लेकर के हम शब्द का प्रयोग हो रहा है या ईश्वर रूपता को लेकर के जो है सविशेष ब्रह्म मायोपाधि उसको लेकर के हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अथवा जो है जैसे वहां पर कहा था ना कि हमारे दो प्रकृति परा प्रकृति अपरा प्रकृति परा प्रकृति अपरा प्रकृति किसकी हो ईश्वर की हो तो उस ईश्वर रूपता को लेकर के जिस ईश्वर के दो प्रकृतियां हैं परा प्रकृति अपरा प्रकृति को लेकर के हम सब अथवा अहम शब्द का प्रयोग निर्विशेष क्योंकि ब्रह्मसूत्र ने भी ये निर्णय किया कि सविशेष का स्वरूप जो है वह वास्तव में निर्विशेष तो भी इस सूत्र में ये निर्धारित किया कि सविशेष का जो स्वरूप शास्त्र में आता है तो वस्तुतः सविशेष का वस्तुतः स्वरूप निर्विशेष है क्योंकि निर्विशेष को छोड़ करके सविशेष नहीं जो आधारभूत तत्व को जैसे मान लीजिए जीव शब्द है तो देखो यहाँ निर्विशेष भी है अब वहां पर फिर कल्पित कौन हुआ फिर अंतकरण कल्पित हो फिर उसमें प्रतिभास होगा तो उस प्रतिभास को लेकर के क्या होगा फिर जीव होगा अब देखिए और भी क्या के बनिए अंतकरण माया का एक अवच्छिन्न अंश है अस्पताल जी को माइक ईश्वर जो है उसका अर्थ हो जाएगा, एक उपाधि अर्थभूता हो गई। तो उपाधि अर्थभूता हो गई तो जीव की उपाधि माया के अंतर्गत हो गई, फिर तो ईश्वर के अंतर्गत हो गई, तो ईश्वर नियामक हो गया, नियम हो गया। और जब आप जो है वह भूल जो अधिष्ठान है वहां पहुंचेंगे तो अधिष्ठान में वहां भी यहां भी एक हो जाएगा, तत्त्वमसि। आप दोनों उपाधि छोड़कर भी एक निर्विशेष में पहुंच जाएंगे तो निर्विशेष आपका वास्तविक स्वरूप हुआ। तो कृष्ण जो है उस निर्विशेष स्वरूप के लिए आपका प्रयोग कर रहा है एक पक्ष, और आपने पूर्णाहंता को लेकर कि ईश्वर स्वरूप के लिए हम शब्द का प्रयोग कर रहा है पक्ष। इसी प्रकार यहाँ पर वेद पक्ष को लेकर के ब्रह्मकार से वेद, तो वेद को लेकर के ये कहा जाता है कि वेद की प्रतिष्ठा। तो मैंने ऐसा मानते हैं कि वेद से तात्पर्य पर्यवसान स्थान, वेद का जहाँ तात्पर्य से अंत, यानी जिस लक्ष्य को लेकर के वेद सब प्रतिपादन है, वह निर्विशेष स्वरूप कौन है? हमें तो मैं ही कोई मेरा एक अर्थ इस प्रकार का। और इसी में जो है ये विचारणा भूमिका का परिवर्तन अमृतस्य, इसको एक दृष्टि से पहले तक निकले तो फिर दूसरी दृष्टि से बैठे। ब्राह्मण ही बनी अस्मात ब्राह्मण प्रतिष्ठा, यानी वेदस्य वेद का जो है तात्पर्य पर्यवसान स्थान अहमेव नहीं अमृतस्य। अमृत क्या है? तो ये अमृत है तो मोक्ष, क्योंकि अमृतस्य अव्यय से कहा है ना, अमृतस्य अव्यय। पर अमृतस्य माने जो है वो कर्म और ब्रह्म, ये दोनों के द्वारा जो है, दोनों के आधार पर जो है साधन के द्वारा जो प्राप्त होता था। अमृत से यहाँ लेते हैं अमृत साधन, क्या लेंगे? अमृत से माने अमृत साधन से। और उसी को कहा अव्यय, क्योंकि अमृत साधन अव्यय है, अव्यय हमें अनाथ सदस्य सनातन। तो अमृतस्य अमृतस्य माने अमृत साधन से, अभी एक अर्थ आपका चल रहा है, अभी इसके और प्रकार के भी अर्थ आए। तो अव्ययस्य माने अनादिस्वाद, उसको कह दिया अव्यय, ऐसा अमृत हो गया अमृत साधन। तो इसकी भी प्रतिष्ठा मैं ही हूं, इसकी भी प्रतिष्ठा ये जो तो अमृत का साधन यही भक्ति आदि जो, हाँ वो भी प्रतिष्ठा नहीं है। तो इतने इससे क्या हो गया, कृष्ण वेद तात्पर्य जो है निर्णय हो, वेद में ही जो है वेद सारा का सारा अमृत साधन है, हैं? वो क्या है? अमृत साधन है, कर्म है, उपासना है, ये दोनों अमृत का साधन। अव्यय अमृत से ब्रह्म, ब्रह्म अमृत से अव्यय से ब्रह्म आम प्रतिष्ठा ये देखिए ना। अब यहां तक तो विचारणा मान लेते हैं, विचारणा भूमिका, ये भूमिका क्रम वालों का अर्थ है कि विचारणा भूमिका हो गई है। अब शुभेच्छा भूमिका को ले रहे हैं तो शाश्वत से धर्म से, धर्म जो है ना ये शुभेच्छा, धर्म प्रवृत्ति ही शुभेच्छा। तो कहते शाश्वत से धर्म से, थी, शाश्वत क्यों कह दिया? वस्तुतः क्या है कि काम कर्म के समान धर्म नहीं होता। काम कर्म तो ये फल प्रदान करते हैं और फल क्यों होता है, पर धर्म दृष्टि से आप धर्मानुष्ठान जब करेंगे तो आपको जो फल प्राप्त होगा वो शाश्वत था मोक्ष के बाजू में, ये तो अंतकरण शुद्धि पूर्वक वो मोक्ष नहीं। इसलिए कहा कि शाश्वत जो धर्म है तो कौन सा धर्म ये हुआ? वही धर्म वही मानते हैं कि भगवत संबंध भगवत अर्पण पूर्वक जो धर्मानुष्ठान है, जिसको कहा स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धि, जो शास्त्री जो धर्म है उसको भगवान के लिए करता है, काम कामना के लिए नहीं। उसकी जो धर्म है तो उसकी भी प्रतिष्ठा, उसकी भी प्रतिष्ठा कौन है? तो जिसने विदिशा पूर्वक मोक्ष प्राप्ति का हेतु है और धर्म शाश्वत धर्म विदिशा पूर्वक मोक्ष प्राप्ति का हेतु है उसकी भी प्रतिष्ठा नहीं। एक आ दिया और उसको इसके बाद आया कि सुखक से एकांति का सुख ये तीसरी चीज ले लीजिए। अब साधन हो गया ना, पहले अब साधन हो गया, अब देखिए उसको साधन फल रूप में हेतु बता दिया और फल बता दिया। सुहेच्छा के हेतु आरंभ हो गया और उसका फल बताते हैं, वो फल क्या है? वो कहते फल ये जो परम पुरुषार्थ है ना, उसी का ऐकांति है, यानी स्वरूपभूत है। स्वरूपभूत जो मोक्ष है वो मोक्ष सुख की भी प्रतिष्ठा नहीं है, मोक्ष सुख की भी प्रतिष्ठा। तो जिसे वेद की प्रतिष्ठा हो गई नहीं हो, और साधन की प्रतिष्ठा भी नहीं हो, और फल की प्रतिष्ठा भी नहीं, क्योंकि वस्तुतः निर्गुण निर्विशेष जो तत्व है वही पर ये तीनों कल्पनाएं हैं। इसलिए सबका अधिष्ठान होने के कारण मैं ही प्रतिष्ठा हूं। तो यहां पर इस दृष्टि से जो हम देखते हैं तो अहम का अर्थ क्या निर्धारित होता है कि निर्गुण निर्विशेष निर्विशेष तत्व, और वह निर्विशेष तत्व अधिष्ठान होने से प्रतिष्ठा है। तो किसकी प्रतिष्ठा है? कि वही अमृतत्व साधन आदि जो ब्रह्म है वेद है उस वेद की प्रतिष्ठा है, और धर्म जो है कैसा धर्म है? शाश्वत जो धर्म है जिसको लेकर के एक विदिशा प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो तीन प्रतिष्ठा है, और मोक्ष का स्वरूप वही है इसलिए मोक्ष की भी प्रतिष्ठा। इस रूप में अर्थ लेने वाले जो है और शुभेच्छा विचारणा से लेकर के सात भूमिका आपको यहाँ पर दिखाई, एक साथ एक साथ सातों भूमिका का ऊपर से भूमिकाएं आई और यहाँ शुभेच्छा में आकर के समाप्त। इधर से आप चलेंगे तो क्रमशः ऊपर भूमिका वैसी चली जाएगी। इस श्लोक में दो भूमिका लिया और बाकी एक एक श्लोक में एक एक भूमिका, खाली इस श्लोक में दो भूमिका। अब कर्मार्था इसके पहले के श्लोक में और उसके पहले के श्लोक में सत्ता पत्नी, और उसके पहले के श्लोक में असंशक्ति, और उसके पहले के श्लोक में पदार्थ, और फिर उसके पहले के श्लोक में जो है इंद्रिय। ऐसे सप्त भूमिका जो है वह इसके द्वारा प्रतिपादन किया। और भाष्यकार भगवान ने यहाँ पर वही ले रहे हैं हेतु पूछा ही सब, तो ये जो अर्थ होता है वह हेतु क्या? तो ब्राह्मण ब्रह्म से क्या लेंगे? तो ब्रह्म से वहां लिखते हैं सत्पद वाक्य सोपाधिक ब्रह्म, है ना? सत्पद वाक्य जो सोपाधिक ब्रह्म उसका जो है वह प्रतिष्ठा में मन पारमार्थिक स्वरूप निरुपाधिक तत्पद लक्ष्य तत्पद वाक्य का जो है कि प्रतिष्ठा तत्पद लक्ष्य, तो अहम से ले लिया तत्पद लक्ष्य, है ना, तत्पद लक्ष्य ले लिया आपसे और तत्पद वाक्य किसे ले लिया, हाँ तत्पद वाक्य का ले गया लक्ष्य, और तत्पद लक्ष्य जो है निर्विशेष वही जो है तत्पद वाक्य की प्रतिष्ठा, जिसकी ये प्रतिष्ठा है ये ऐसा क्यों कहना पड़ा, ये तो क्या निकलेगा, इसलिए वो जो जो है सविशेष को आधार लेने करके शक्ति करेगा वो निर्विशेष पक्ष होगा। इसलिए मेरा स्वरूप वही है, इसलिए भले ही वो सविशेष की उपासना करेगा पर मुझे जब प्राप्त करेगा तो निर्विशेष में पहुंच जाएगा ना। ये जो है वो किस प्रश्न का उत्तर है, इसी प्रश्न को लेकर के ये बात है कि सविशेष का उपासक जो है वह मोक्ष को ब्रह्मरूपता को कैसे प्राप्त होगा, कहा कि जो है वो सविशेष जो स्वरूप है उसकी प्रतिष्ठा हमारा निर्विशेष स्वरूप है ना, तो तत्पद वाक्य को जो है वह लेकर के चलेगा तो तत्पद लक्ष्य में पहुंच जाएगा। इसी को आगम व्यास की बात हुआ, उन्होंने कहा भाई उन्होंने प्रश्न उठा दिया अपने दोस्तों ने कि जो है आप जो भी जो है चीज संस्कारित करेंगे वो विकल्प रूप होगा, अरे भी कोई संस्कारित करेंगे ना वो भी विकल्प है, तो ये विकल्प में कैसे जाए, हर शुद्ध विकल्प जो है वह उसका परिवर्तन विकल्प शुद्ध विकल्प जो हो जाएगा तो उसका परिवर्तन निर्विकल्प। जब तक प्रकृति रहती है तब तक विजय के मान लीजिए, जब तक प्रकृति को लेकर के आप रहते हैं तब तक अपने अपने वास्तविक स्वरूप में आप नहीं देखे पर जब यह अशुद्धि निकालते जाएंगे बंद को सुधर क्या ये अशुद्धि का निकाल, इस अशुद्धि को आप जो है वह आम नीचे निकालते जाएंगे, काम नीचे निकालते जाएंगे तो निकालते निकालते ब्रह्म शब्द के कारण अंदर में आत्मा से आखिर और पहुंचे काम, तो वो जो है कहा कि शक्य है ये बहुत तीन शक्य ब्राह्मण तथा अमृतक है अध्यक्ष जो शाश्वत है अपक्षय इत्यादि के रही है और कैसा है सर्वस्थ यानी ज्ञान लक्षण है, ज्ञान लक्षण सब इसका सुखस्थ परमानंद रूपस्थ यानी एक सुख जो रहता है ना हमें शांतिक कह दिया इसलिए कि वैसे सुख निकल कैसे सुखी सुखी खबर ये सब उसी के साथ कह जाएगा, तो वो प्रतिष्ठा जो है जो है मेरे विशेष के लिए सबकी प्रतिष्ठा है तो उसी के लिए हम सब कहना पड़ते ये प्रभु मेरे आपसे प्रभु नहीं के साथ वृंदावन में जो है Thank you.